الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه ذو الميامين، أما بعد، فيها كتاب رسالته المباركة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ورسالة أمبايو أميليك فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان نا تلقوا كتك سهيم يفيلي أمبايو ألقوا أكتكمليش مرادي وفرقة ناجية نا أهل السنة والجماعة. لكن نالي فرقة الناجية أمباو ديو أهل السنة والجماعة أكانزا نكتو لكيزا نمنغاني وإسلام والمقوة ومعجة كتكزابة ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم هاقوة نتفوتي زأين ويوتي نا محاولة وما يهودي نمنافقي نمن يقوة غاو وإسلام na kutafuta kuingiza makundi kwa Waislamu, lakini ikawa Allah anapendelea njia zao na kuacha wazi katika uadui wao. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalea masahaba katika malezi ya mapenzi na ushirikiano na umoja, na zikateremka aya za Qur'ani kuamrisha Waislamu wa kitu kimoja washikamane na wakae katika njia moja. Bali Mtume akatahadharisha hali itakayokuja kutokea huko baadaye ya umma kugawanyika kwa kuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuiacha manhaji yake Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akatahadharisha, akaelezea khilafu zitakazokuja kutokea, makundi yatakuja kutokea, na nini watu wafanye, watu washikamane katika njia gani. Na kwa kuwa zama za masahaba zilikuwa ni zama zimejaa ilmu, na zama za tabi'i ni zama zimejaa ilmu, na zama za tabi'i tabi'ina ni zama zimejaa ilmu, shari yake ilikuwa ndogo na upotovu wake wa makundi ulikuwa ni mdogo. Kila lilipojaribu kundi kujitokeza, walisimama ulamau aljahabida wakaradi yale makundi, wakayaweka sawa na Waislamu wakayafahamu. Kwa hivyo hawakuwa na uwezo wa kudhihiri kwa kiasi kikubwa. Tukiendelea na darasa yetu na ukamilifu wa mlango huu, anatuambia Sheikh hafidhahullah ta'ala, wa ba'da inqida'i 'asr al-qurun al-mufaddala, na baada tulimaliza hii. Kwa hiyo tukaona kwamba baada ya kuondoka zama za karne tatu bora, Waislamu wakachanganyika na wasiokuwa Waislamu, halafu zikapendekezwa zikapewa kipaumbele elimu za makafiri na mila zao, Waislamu wakawafanya makafiri kuwa ndio vipenzi wao na washauri wao na mawaziri wao, na hapo hali ikaanza kuwa mbaya. Lakini pia zikachomoza madhehebu za batili na shari zikazidi kuenea. Lakini kwa kumshukuru Allah tabarak wa taala, likabaki kundi lililosalimika ambalo limeshikamana na Uislamu sahihi ambao aliokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sasa tuingia katika mlango wa tatu ambao ni asma'u al-firqati an-najiya wa ma'naha, majina ya kundi lililosalimika na upotovu hapa duniani, lililosalimika na bid'a na batili, na kumesalimika pia vile vile na kiama. Kundi hili litasalimika na moto wa Jahannam. Na maana ya majina hayo yana maana gani. Lamma kanat hadhihi alfirqatu hiya alfirqatu salima, lilipokuwa hili kundi ndilo kundi ambalo limesalimika minadhalali, kutokamana na upotovu. Tatallaba al-amru, lilihitajika jambo. Maarifata asmaiha, na kujua majina ya kundi hili. Lakini pia wa alamatiha, na kuzijua alama za kundi hili. Liyuktada biha, ili watu wapate kuliigizia kundi hili na kulifuata. Falaha asma'un azima, kundi hili la firqatun najia lina majina matukufu. Tamayyazat biha min baini sa'iri alfiraqi, majina ambayo yanalipambanua kundi hili kulifanya lipambanuke na makundi mengine yaliyobakia. Wa min ahammi hadhihi alasma'i wal alamat, na katika muhimu ya haya majina na alama za kundi hili, annaha firqatun najia, jina la kwanza linaitwa kundi hili firqatun an-najia, kundi lililo salimika na upotovu. Wa ta'ifatul mansura, na jina la pili linafahamika kundi hili kama kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlu sunnati wal jamaa, hiyo linafahamika kama kundi hili kwa jina la nini? Ahlu sunnati wal jamaa. Kama yali, wa maanaha, wa maaniha, na maana zake kama yali ni kama ifuatavyo. Awalan annaha firqatun najia, limefahamika hawa ahlu sunna kwamba ni firqatun najia, ay an-najiyatu min an-nari, ni kundi limesalimika na moto. Haithu stathnaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale alipolivua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lamma dhakara al-firqa, wakati ameyataja makundi. Wa qala Mtume akasema, kulluha fi an-nari illa wahidatan, makundi yote yatakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Yani laysat fi an-nari, manake kundi hili haliko wapi? Haliko motoni. Tuko pamoja eh? Thaniyan, sifa ya pili ya kundi hili, annaha tatamassak bikitabi llahi wa sunnati rasulihi, ni kundi ambalo limejishikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama kana alaihi sabiquna alawwaluna, na yale waliokuwa nayo wa mwanzo waliotangulia. Minal muhajirina wal ansar, kuna kwa muhajiri na ansar. Muhajiri mnawajua? Na ansari mnawajua? Haithu kala fiha an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, falaliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuulizwa kina nani hao, ni kundi lipi hilo, akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa mfano wa yale nilionayo mimi na masahaba zangu leo, na wao ndio watakuwa nayo hayo, basi hao ndio watu wamesalimika. Lakini sifa yao ya tatu, thalithan anna ahlaha hum ahlu sunnati wal jamaa, watu wake ni watu wa sunna na ni watu wa jamaa, ni watu wa umoja wa mshikamano. Fahum yatamayazuna bimayzatin bimayzataini azimaini azimataini, wao wampambanuka na vipambanuzi viwili vikubwa. Wampambanuka hawa na makundi mengine kwa vipambanuzi viwili vikubwa. Almizatul ula tamassukuhum bisunna fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni kule kushikamana kwao na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatta swaru ahlaha, mpaka wakawa ni watu wa sunna, ni watu wake. Mfahamiana vizuri. Bi khilafi sa'iri firaqi, kinyume na makundi mengine. Fahiya tatamassaku bi ara'iha, makundi mengine yameshikamana na rai za mashekhe wao, wakiibadi, wakishia, wakisufi, wakikadiria, wakishadilia, wa ahwaiha, na matamanio ya makundi yao lololoshika. Lakini hawa mabwana wao wameshikamana na nini? Na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, mpaka wakawa ndio watu wa sunna. Wa aqwalu qalatiha, na haya makundi mengine yameshikamana na kauli za viongozi wake. Fulani kasema, mi fulani hayanambia, sibadiliki mpaka shekhe aseme. Wewe angalia kama ule mfano wa wale jamaa tuliokuwa nao jana juzi. Juzi. Mwambie shekhe, wewe humuogopi Allah kama kiongozi wa hii jamii ya mji huu? Utasimamishwa mbele ya Allah, utaulizwa. Tayari ishafahamika hizo hapo mbele sio hadithi za mtume, hazijathibiti. Kwa nini msiache mpaka siku mtapata hadithi sahihi? Hatuwezi kuacha. Na jamii inamsikiliza yule. Na Allah anawaambia siku ya kiyama, watakapoingizwa motoni mashehe na wafuasi wao waliowapoteza pasina elimu, wale wafuasi watamwambia Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Hawa masadaha, viongozi hawaheshimiwa tuliwatii sisi hapa, na hawa wazee wetu hawa ndio tuliwatii sisi. Fa adalluna sabila, wakatupoteza katika njia sawa. Rabbana atihim bi'afaini min al'adhab, Allah tunakuomba hawa jamaa hawa kwa hiki kitendo cha kutusomesha si kupotea, wape adhabu mara mbili. Wal'anhum la'nan kabira, na walaani laana kubwa kabisa. Mtu amwombea shekhe wake wakati hapa duniani anagombana kwa ajili yake, na watu wanajaribu kumwelekeza, wewe bwana mtu mzima una akili timamu, hebu niangalie jambo basi. Lakini yale hawaa ya nafsi, mapenzi ya nafsi yanamsukuma, mimi hata kama mkipofu ni mpenzi wangu tu, hivyo hivyo, au sio? Mimi nitaenda naye, hataki nipeleka motoni, mimi nitakwenda. Kuna mtu mmoja sema, kama Imam Shafi ataingia pepo motoni, mimi nitaingia naye. Sasa sijui, naujua moto ni kama gereza la jamani. Imam Shafi akiingia motoni ataenda naye. Shafi mwenyewe hajamuona, na kusoma huyu mtu hajui, kasema tu mimi Shafi. Sasa mbona ukipata madhehebu ya Imam Shafi wewe utakuwa ni mtu wa sunna? Lakini wewe na Shafi mko mbali kabisa, wewe msufi. Mnaelewa? Fahiya la tunsabu ila sunna, makundi hayo hayanasibiki kwenye sunna. Kwa nini hayanasibiki kwenye sunna? Wa innama tunsabu ila bid'iha, yana nasibika kwenye ule uzushi wao yalouzusha. Wa dalalatiha, na nasibika katika ile dalala ambayo wameitengeneza kuwapotezea watu. Kalqadariya, kama vile alqadariya wamenasibika kwenye uzushi wao wa qadari, wa kukataa qadari, sawasawa. Walmurji'a, wamenasibika katika itikadi yao saa chafu ya irja. Au ila aimmatihim, au pia kuna baadhi ya makundi mengine yamenasibika kwa viongozi wao. Kaljahamia, kama vile jahamia ni jina la kiongozi wao. Au nini hii itaja wewe? Au nini? Au ibadhi ya au ibadhi ni jina limenasibika kwa kiongozi wao. Sawa. Au ila afaalihim alqabiha, au wamenasibika kwenye matendo yao mabaya, karrahiba, kama tendo la kishia, walkhawariji, na tendo la kikhawarij. Hii ni miza ya kwanza. Wewe umenasibika kwenye nini? Kwenye sunna. Na huyu kanasibika kwenye ukhawariji. Na huyu kanasibika kwa kiongozi wake ibadi. Na huyu kanasibika kwenye bidaa yake kadaria. Na wewe umenasibika katika sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kule kushikamana na sunna mpaka ukanasibika hapo kwenye sunna. والميزة الثانية نميزة يبيلي أنهم أهل الجماعة وبواوني واتوا أمودا واتوا جماعة لاجتماعهم على الحق وكلك قصنك قواه ونينين كن حق وعدم تفرقهم نقوتك تنغل قواه كن حق بخلاف الفرق الأخرى تفوتنا مكون دي من جينة جفات. La yajtami'una 'ala al-haqqi, makundi mengine hayakusanyiki kwenye haki. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, makundi mengine yanafuata matamanio ya nafsi zao. Fala haqqa yajma'uhum, hivyo hawana haki ya kuwakusanya. Hii ndio miza ya pili, kwamba hawa ni ahlu jamaa alladhina yajtami'una 'ala al-haqqi. Sawa, wamekusanyika kwenye haki. Aqidatuhum wahida wa ibadatuhum wahida wa manhajuhum wahida. Rabi'an annaha ta'ifatun mansura ila qiyam saa, ni kundi ambalo limeahidiwa nusra mpaka kusimama kwa kiyama. Li'annaha nasarat din Allah, kwa sababu kundi hili limeinusuru dini ya Allah. Fanasaraha Allah, na Allah naye akalinusuru kundi hilo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetakasika, in tansurullaha yansurkum, ikiwa mtamnusuru Allah, yani mtainusuru dini ya Allah, naye Allah tabaraka wa ta'ala atakunusuruni. Suratu Muhammad aya 7. Walihada, na kwa ajili hiyo, qala fiha an-nabi, mtume amesema sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na kundi hilo, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yaatiya amru Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ala dhalik. La yadurruhum, hawata wadhuru wao, man khadalahum, wale wenye kuwatia unyonge. Kapatikana mtu yeye ni hodari wa kusema na kuyatengeneza maneno, na jamii imemuelekea, na ni mtu akisema mal afihi, ajaza mdomo tele maneno, watu wamtazama na ufahari wake, na wewe maskini mtu wa sunna hujui kusema. Pole tu, mkimya, ukisema neno moja unalifikiria la tatu na la pili, mwenzako akisema kama cherehani, au sio? Kama anatumia switch ya umeme kapigwa switch chap. Matokeo yake watu wanakucheka, wanakuzomea. Lakini uko kwenye haki. Ushafahamu? Nakumbuka siku moja niliwahi kuhudhuria munakasha mmoja, mimi nikawa mwenyekiti katika ule munakasha. Kuna shekhe mmoja msufi mkubwa hapa mchini, katika mashekhe wa kibida, akawa anafanya munakasha na kijana mmoja imamu wa msikiti, ustadhi katika ule msikiti sunna, wanafanya munakasha wao kuzungumzia kufanya dhikri za pamoja baada ya swala na kuomba dua baada ya swala za pamoja, ndio maudhui. Yule mzushi ni hodari wa kusema, bingwa. Lakini yule kijana wa sunna maskini yeye hawezi kuyapangilia kutipangilia zile hujja. Na wale wazee wamemwita makusudi yule mzee yule shekhe kuja kumwangusha huyu mwalimu ili waendelee na ule uzushi wao, sababu yule mwalimu anakuwa anawatoa katika yale mambo yao. Wasifanye dhikri kwa pamoja, wasiombe dua kwa pamoja, kila mtu afanye mwenyewe. Kwa hiyo akamleta yule shekhe. Akanipigia simu, njoo mwenyekiti. Kaenda mkao mwenyekiti. Sasa yule mwalimu wa kisunna anatoa dalili lakini hawezi kuzijengea hoja kuonyesha istidlali zikoje. Shinifahamu? Lile jamaa lile lina dalili alafu zinaingiza shubuhati pale. Sasa huyu namna ya kuzifungua zile shubuhati hawezi. Mimi mwenye kitu naziona. Kamba shekhe, panga hapo, tengeneza hapa vizuri. Huyu amevuruga hapa. Wewe mweke wapeweke sawa wapi? Akijaribu kuweka sawa na kasirika. Jamaa linazidi kumvuruga, lina mvuruga. Mimi nilipoona ile hali nikamwambia, sikilizeni. Hakuna haja ya kuchoka hapa. Hili jambo ni bid'a. Na hoja za huyu bwana ziko sahihi, zataka kutiwa nguvu tu na kutiwa mwelekeo. Na wewe unapozungumza hapa, wewe uko kwenye balala. Alafu unavyovisoma sivyo. Na huonyeshi wa jihustidilari. Sasa mimi nasema hivi, mimi hapa ni mwenyekiti. Kwa hiyo sitakiwi niwe huku wala niwe huku, mimi natakiwa niwe katikati. Kwa faida ya waumini tunabadilisha. Mimi nakuwa huku, wewe uendelee hapo hapo. Mimi nahama kwenye mwenyekiti na kuwa mzungumzaji. Unajua alisemaje? Wewe subiria huko huko Tabora nkija. Sio huku. Ama hapa, hapana. Mimi sikubali. Na basi kama leo unaona umechoka, tufanye kesho. Mimi kesho nitasafiri. Akhirisha kwa ajili ya dini ya waumini hapa msikitini, nataka wapate ufumbuzi kama hizi dua za pamoja zafaa zifai. Hata wewe bwana, wewe nenda tu, mimi nitakupata huko kota bora. Ashajua. Huyu nimempata hajiwezi, huyu ndo mnyonge wangu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa, hii ni sura ya kwanza, kwamba mtu niko kwenye sunna, lakini namna ya kuihami ile sunna, yani kibarabara akaweza kutengeneza zile hujja vizuri, kujua wajibu stidali zikoje, shubuhati zinazokuja zinaingilia wapi, atazitoaje, hawezi. Sasa lizushi lilobobea katika uzushi, lile gwiji likimpata mtu kama huyu, linataka limvuruge kumwonea. Lakini alhamdulillah watu kama hawa huwa wanathibiti. Nimeshajua ni haki, hata kama sijaweza kuelezea vizuri, hii ndiyo haki. Hapa sichomoki. Alhamdulillah. Wanathibiti. Lakini wale wa wajinga, sasa wapambe wale, wenyewe hawaangalii zile hoja, wenyewe wanaangalia ule ufasaha wa kusema, yale maneno ya kejeli, ushaona? Sasa, akaja kipengele kimoja, akasema, waona, wewe mtaja Ibn Baz ikasema hichi kitabu ninachokisoma mimi ni Sheikh Bassam. Mwambia, sasa wewe Ibn Baz wamjua? Na huyu Bassam hujui kama huyu mwanafunzi wa huyu? Huyu unayesema wewe unayemkubali ni mwanafunzi wa huyu? Sasa wamkataa huyu Sheikh wa huyu, afa mkubali mwanafunzi wake au huyu unakubali usikijua? Akashtuka. Kumbe alikuwa anasema kitu ambacho, na ndio kawaida ya wazushi, huwa hawajui. Wewe ukitaka raha kwa mzushi, mrejeshe tu, mtaona na kukanyaga miguu yake, anadunda dunda badala ya kutembea. Kwa hivyo njia nyingine ya takhdhili inayotumika ni njia wanayofanya sana Maanswari. Njia gani? Kuna watu bwana wamekuja masalafia jadida hawa, wameshika funguo za pepo, mashallah, vijana wanajitahidi, lakini bwana wanamwingiza peponi wamtakaye na wanamtoa wamtakaye. Sasa hii ni takhadhili. Halafu wapambe wale waumini wanacheka kwa. Kweli bwana, vijana wakorofi hawa, wanamwingiza pepo, wameshika funguo za pepo wao. Sio wameshika funguo za pepo, sio wamekwambieni makosa yenu, kwamba hili kosa liacheni, si niwache tu. Kwani mkiacha mtapata hasara gani? Mbona heshima yenu itabakia pale pale? Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo hizi ni tafadhili ambazo wanazifanya baadhi ya watu kuwanyongesha watu, kwa sababu Ahlu Sunna hawana redio, Ahlu Sunna misikiti yao mibovu mibovu, Ahlu Sunna misikiti yao maskini haina marumaru ila michache nadira, au sio? Ukihesabu misikiti ya Ahlu Sunna ambayo mashallah unaweza ukasali usiguswe na mbu, michache, lakini mingi yake ni kujipapasa, au sio? Kila ukikaa unakuta vigumu. Kinasalia kwa majanzi yao hayajulikani yako namna gani, maturubani amini. Lakini alhamdulillah wako kwenye manhaji ya Mtume hawa sallallahu alaihi wasallam, kuliko nyie ambao mnaabudu kinyume, afu mko katika marumaru. Sasa wala man khalafahum, wala hawadhuriki hawa kwa kupingwa na wale wenye kuwakhalifu. Wenye kuwakhalifu ni watu gani? Ni wale waliodhihirisha mukhalafa wawazi, kama ahlul bid'ah, wamedhihirisha kwamba wao ni wapinzani wa moja kwa moja wa watu wa sunna. Hawa watu hawawezi kuwadhuru, tufahamiane vizuri. Kwa sababu gani? Hawa watu wa sunna ni watu wameahidiwa nusra na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema hatta yaatia amrullah, mpaka ije amri ya Allah, ambayo ni ile tulisoma katika ile hadithi yetu. Mnakumbuka hadithi yetu? Mnakumbuka katika Haqiqatu Manhaji Salafi, hadithi ya nuzuli ya Isa ibn Maryam, ambapo roho za Waislamu zitatolewa, utakuja upepo utazitoa roho zito amri ya Allah, hii watakufa Waislamu wote, hapo watabakia watu waovu ambao kiyama kitakuja kuwasimamia. Hatta yaati ya amrullah wa hum ala dhalika, na wao wakiwa hivyo hivyo katika msimamo wao wa kuifuata njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukomeena hapo, na tumepata kujua kwamba tofauti ya Ahlu Sunnati wal Jamaa na makundi mengine ni kwamba inapambanuka Ahlu Sunnati wal Jamaa kwa namna ya kwanza, kwamba wao wamefungamana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wao wako pamoja na jamaa kwenye haki. Sawa sawa, naam. Wamenasibika katika sunna, wala hawakunasibika kwa mtu yeyote zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.